Kartonoszka męska tylko 189 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 października. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zależna-Sewera. Od północy trwa cisza wyborcza. Jutro Polacy zdecydują, komu powierzą rządy na następne 4 lata. Wybuch butli z gazem w domu w Małopolsce. 3 osoby zostały przewiezione do szpitala. Prezydent Turcji, głuchy na apele i krytykę międzynarodową, zapowiada kontynuowanie ofensywy przeciwko Kurdom w Syrii. Trwa cisza wyborcza. Jutro Polacy wyłonią nowy parlament. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Na 4-letnią kadencję wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. O mandaty do Sejmu ubiega się ponad 5 tysięcy kandydatów w 41 okręgach wyborczych. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz powiedział, że wśród nich jest ponad 2 tysiące kobiet. I tu jest, trzeba powiedzieć, bardzo dobrze. Natomiast gorzej jest, jeśli chodzi o udział pań w wyborach do Senatu. Sędzia Kozielewicz powiedział, że spośród 278 kandydatów o mandat senatora ubiega się 45 pań. Senatorów będziemy wybierać w 101-mandatowych okręgach wyborczych. Mandat otrzymuje kandydat, który uzyskał największe poparcie. Jeśli chodzi o Sejm, to mandaty rozdzielane są proporcjonalnie do uzyskanego przez komitety wyborcze poparcia. W podziale mandatów uczestniczą tylko te, które w skali kraju otrzymały 5% głosów. W przypadku koalicji to 8%. Jeśli chodzi o Sejm, to średnio o jeden mandat ubiega się 11 kandydatów. Najwięcej kandydatów to jest w okręgu wyborczym numer 33 w Kielcach. Tam jest 210. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Butla z gazem wybuchła w domu jednorodzinnym w Targanicach w Małopolsce. 3 osoby zostały przewiezione do szpitala. Do eksplozji doszło wieczorem. Była tak silna, że zniszczyła częściowo ścianę budynku. Wyleciały też szyby z okien. Poinformowali strażacy z Wadowic. Na miejsce przyjechali przedstawiciele nadzoru budowlanego. Obecnie dom nie nadaje się do zamieszkania. Na nic apele z całego świata. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan wyklucza wstrzymanie działań zbrojnych w północnej Syrii. Ofensywa spotkała się z gwałtowną krytyką społeczności międzynarodowej. Bez względu na to, co niektórzy mówią, nie wstrzymamy tej operacji, nie ustąpimy ani na krok, powiedział Erdoğan w Stambule. Zaznaczył, że Turcja walczy z organizacjami terrorystycznymi, a nie z Kurdami. Organizacje pomocowe twierdzą, że w ofensywie zginęło 11 cywilów i że liczba ofiar może być większa. Strona turecka mówi o ponad 300 zabitych bojownikach. W walkach zginął też turecki żołnierz. ONZ podaje, że 100 tysięcy osób uciekło już ze swoich domów w północnej Syrii. Sytuacja jest bardzo trudna, mówi pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce, Ziad Rao. Trwają bombardowania i walki. Siły nie są równe i bardzo dużo cierpi ludność cywilna. Jest duża fala ludzi uciekających z miast i wiosek w stronę Kurdystanu irackiego. Można powiedzieć, że sytuacja jest beznadziejna, trudna, bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Celem tureckiej operacji wojskowej ma być wyparcie kurdyjskich bojowników i osiedlenie syryjskich uchodźców, którzy do tej pory mieszkali w Turcji. Kurdowie przez kilka lat byli najważniejszą siłą walczącą przeciwko ISIS i głównym sojusznikiem Amerykanów. Częściowe wycofanie się wojsk Stanów Zjednoczonych z Syrii otworzyło Turcji drogę do inwazji na tereny kurdyjskie w Syrii. Ponad milion Japończyków ma się ewakuować w związku z tajfunem Hagibis. Żywioł przemieszcza się na północ wzdłuż wschodniego wybrzeża Japonii. Za kilka godzin ma uderzyć w główną wyspę Honsiu. Ma przynieść najsilniejszy wiatr i deszcz od ponad 60 lat. Obecnie prędkość wiatru przekracza 200 km na godzinę. Jest już pierwsza ofiara śmiertelna wichury. Około 40-letni mężczyzna zginął w przewróconym samochodzie w prefekturze Chiba na wschód od Tokio. Wichura zerwała dachy z kilku domów, 4 osoby zostały ranne. Przed nadejściem Hagibis zamknięto sklepy, fabryki i metro. Japońskie linie lotnicze anulowały ponad 1600 lotów. Międzynarodowe lotnisko Narita pod Tokio przestało przyjmować loty od 4 nad ranem naszego czasu w związku z zawieszeniem ruchu kolejowego z innymi miastami. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice Szczepiorniaka w Kielcach. Dziś Vive gra z Montpellier w Lidze Mistrzów i to nie będzie spacerek, sugeruje trener Tałant Dojszebajew. To jest zespół, który naprawdę ma zawodników, którzy jeszcze półtora roku temu wygrywali Ligę Mistrzów. Marin Czego trzyma teraz taki poziom, ten, który pokazał w meczu z West Bremem, to było coś niesamowitego. Ale my gramy u siebie w domu i dla nas dwa punkty to są najważniejsze. Mam nadzieję, że w sobotę będzie bardzo fajne widowisko i nasi kibice przyjdą, nam pomogą. Przyjdą i będą dopingować od godziny 18. Co w tenisie? Młodzież dobiera się do skóry starym lisom. Stefanos Tsitsipas ograł lidera rankingu ATP Nowaka Dziokowicza. Aleksander Zwieriew, trzeciego w zestawieniu Rogera Federera. Stawkę półfinalistów w Szanghaju uzupełnili Matteo Berrettini i Daniil Miedwiediew. Rosjanin pokonał Fabio Foniniego, który przed meczem powiedział, że Rosjanin to najbardziej niewygodny rywal w całej stawce. Co ciekawe, Miedwiediew ma podobne zdanie o rywalu. Będąc szczerym, też nie lubię grać z Fabio, ma dziwny styl, raz zagra powoli, raz za moment strzeli z nieprawdopodobnej sytuacji. W sprawach siatkarskich czekamy na jutrzejszy mecz Polaków z Brazylią w Pucharze Świata w Japonii, w której nadciągający tajfun pokrzyżował szyki organizatorom Grand Prix Formuły 1. Kwalifikacje przeniesiono na jutro. W kraju na inaugurację Ligi Siatkówki Kobiet deweloper z KRS Rzeszów 3-1 pokonał DPD Legionowie Legionowo. Ekipę z Rzeszowa poprowadził po raz pierwszy Stefan Antiga. W koszykarskiej Tauron Basket Lidze Panów polski Cukier Toruń zgodnie z planem 92-82 pokonał Stelmet Zielona Góra, a w najciekawszym meczu w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy Czesi 2-1 pokonali Anglików w Pradze, a gola na wagę zwycięstwa strzelił debiutujący w kadrze Czech, swego czasu ulubieniec kibiców krakowskiej Wisły Zdenek Ondraszek. Na koniec zajrzymy za ocean. Joanna Jędrzejczyk mimo sporych kłopotów zdążyła zbić wagę na dzisiejszą walkę w kategorii słomkowej z Michelle Waterson na gali mieszanych sztuk walki w Tampie na Florydzie. Jednym z widzów dopingujących w dzisiejszym pojedynku Joanna Jędrzejczyk będzie najlepszy obecnie polski pięściarz wagi ciężkiej Adam Kownacki. Specjalnie na walkę przyleciał on z Nowego Jorku. Myślę, że wygra, tak? Trzymam kciuki za nią i mam nadzieję, że dojdzie do tego pasa znowu, że będzie znowu mistrzyni. Naszą zawodniczkę pierwszy raz w tym roku zobaczymy w oktagonie. Amerykańskie media podkreślają, że Polka z czterech ostatnich pojedynków przegrała aż trzy. Jędrzejczyk w najważniejszym starciu karty głównej gali w Tampie, w którym zmierzy się z Michelle Waterson, jest faworytką. Wygrana z Amerykanką ma pozwolić jej stoczyć ponowną walkę o odzyskanie tytułu mistrzowskiego kategorii słomkowej. Z Tampy na Florydzie dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Od czasu do czasu popada deszcz. W innych regionach bez opadów i więcej pogodnego nieba. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na krańcach północnych do około 20 w centrum i 23 na południowym zachodzie. Na południowych krańcach Polski może silnie wiać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka debiutantów. Sosnowski, Żurkowski, Depał. Na wspólnym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W nocy nie śpię, nie. Ciebie. Poniedziałek, siódma rana, Jarek Świata, wciąż to samo. Zapraszam już dziś od 21. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung Smart TV po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1959 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To jest taki komiks o profesorze, który zbudował wielką piramidę. I ta piramida jest z was i owoców. I mówi ci, jak zmienić swoją przyszłość. Lidl i Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej łączą siły w walce o zdrowsze i dłuższe życie. Zrób 5 razy zakupy za minimum 60 zł, w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc i odbierz książkę z komiksami dla dzieci i poradami żywieniowymi dla rodziców. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Moja własna firma zaczęła się od dobrego pomysłu i mini biura na poddaszu. Dziś zatrudniam pracowników, mam stałych klientów i sprawdzonego sprzedawcę gazu. To Tauron, bo ma świetne ceny i zapewnia pomoc fachowców w razie potrzeby. Tauron przypomina, masz firmę, masz pomoc fachowców i gaz tańszy nawet o 5% niż u największego sprzedawcy w Polsce. Zadzwoń i sprawdź. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy. Do wygrania setki tysięcy bonów zakupowych nawet do 500 zł. Oraz codziennie 12 tysięcy na roczne zakupy w Carrefour. A ponadto do soboty smartfon Xiaomi Redmi 7A za 369. Loteria trwa do 27 października. Regulamin na carrefour.pl. Uwaga!

Dzień dobry, witam wszystkich Państwa w ten sobotni poranek. Nie wiem, czy Państwo są do końca świadomi, z czym Państwu dane jest tutaj się mierzyć, ale oto moja pierwsza w życiu samotna audycja. Nazywam się Tomasz Organek i zapraszam wszystkich na audycję poświęconą muzyce oczywiście. Dzisiaj mamy ciszę wyborczą, więc taki piękny dzień, w którym nie będziemy mówić ani o polityce, ani o żadnych sprawach, które mogą nam zepsuć ten dzień. Będziemy mówić o polityce, o muzyce, o wspaniałych artystach. No i może się tutaj Państwo też zdziwią, ponieważ audycję naszą zaczął Iggy Pop i ze swoim zespołem The Stooges, ale nie będziemy skupiać się na muzyce dawnej, czy muzyce z lat 70. czy 60., o którą by mnie pewnie Państwo podejrzewali. Dzisiaj pomyślałem sobie, że przyniosę taki zestaw piosenek, artystów, którzy są, nie wiem, czy Państwu znani, czy nieznani, ale mi od jakiegoś czasu są znani, od jakiegoś czasu śledzę te zespoły, a to muzyka bardzo nowa, świeża, albo z tego roku, albo z zeszłego, z ostatnich lat. Tak, też słucham takiej muzyki, coraz częściej jej słucham, szukam nowych rzeczy, więc to jest doskonały moment, żeby poświęcić ten czas na coś świeżego. Pierwszą propozycją, jaką dzisiaj przyniosłem, jest zespół Spoon. Spoon to zespół amerykański, który powstał w Teksasie w 1993 roku. I tak jak miałem świadomość, że ten zespół istnieje gdzieś sobie tam, gdzieś sobie coś nagrywa, to po jakimś czasie o nim zapomniałem, bo pamiętam ten zespół z dawnych lat. Natomiast bardzo skutecznie przypomnieli sobie panowie, znaczy panowie przypomnieli mi o swoim istnieniu swoją płytą, którą nagrali na jakby podsumowanie w pewnym sensie swojej działalności, bo nagrali taką płytę The Best Of. Zdawać by się mogło, że takie płyty są pozbawione jakiegoś takiej świeżości, nie wiem, jakiegoś elementu zaskoczenia, że to jest jakieś pewnego rodzaju podsumowanie kariery i zwykle nie należy się spodziewać jakichś wybuchów po takich wydawnictwach, a tutaj panowie zaproponowali zupełnie nowe podejście do swoich już znanych piosenek, ale też kilka nowych utworów i chcę Państwu teraz zaprezentować piosenkę No Bullet Spent z tej płyty właśnie Everything Hits at Once, The Best of Spoon. Wydawnictwo ukazało się w roku 2019, to jest ich 10. płyta. No ale skutecznie o sobie przypomnieli. Na tyle skutecznie, że ta piosenka towarzyszy mi na co dzień. Spoon, No Bullet Spent. The master returns, there's always some kind of war. And counting his steps, you know it's him at the door. You picture yourself a star in the further sky. Escape from the mess, it's gone when you close your eyes. No blame and no bullet spent. All we need is a No Bullets Spent. Kolejną propozycją jest taki zespół z Irlandii, z Dublina dokładnie. Nazywa się Fountains DC. Ja ten zespół poznałem jakiś czas temu. Uderzył mnie zupełnie prosto w twarz, a z nosa poszła mi krew. Zdziwiłem się, może nie tyle zdziwiłem, co, ale, znaczy pozytywnie się zdziwiłem, że są jeszcze takie zespoły odwołujące się wprost do postpunka. Z taką siłą wyrazu, z takim zaangażowaniem też społecznym, ponieważ zespół opowiada o współczesnej Irlandii, o współczesnym Dublinie, o tym, jak on się zmienia. Wyraża się bardzo krytycznie też na tematy społeczne, polityczne. Mówi sporo o Brexicie, o miejsce Irlandii w współczesnej Brytanii. No, panowie mają bardzo dużo do powiedzenia, czego wyrazem są też bardzo ciekawe teksty. Zachęcam do prześledzenia. Tytułowa piosenka, album Dogrel nazywa się, piosenka, którą chcę zaprezentować, to jest piosenka Big, ona otwiera ten album, wydany w tym roku, w 2019. Bardzo fajny klip. Tam przez cały czas idzie taki młody chłopak, taki dzieciak przez ten Dublin i on jest takim wyrazicielem jakby takiego nowego ducha takich zbuntowanych chłopców, którzy mówią, że mieli być może małe dzieciństwo, bo wychowali się na prowincji, bo w końcu w Brytanii ta Irlandia i ten Dublin to zawsze było jakieś takie miejsce podrzędne Londynowi, ale on mówi z przekonaniem, że on będzie duży, on będzie wielki i ma dużo do zrobienia jeszcze, tak jak pewnie ta Irlandia na Wyspach Brytyjskich. Polecam Państwu Fountains DC Big. In the rain is mine, a pregnant city with a Catholic mind. Stands those sheets for the birdhouse jail, all mescaline when the past is stale, pale. Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a Catholic mind. Slick little boy with a mind of rich, pulling that thread for the next big fix. This, my childhood was small, my childhood was small, but I'm gonna be big. But I'm gonna be big. My childhood was small. My childhood was small. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. Well, Dublin in the rain is mine. A pregnant city with a Catholic mind. Stamps those sheets for the birdhouse jail. All mescaline when the past is stale, pale. Dublin in the rain is mine. A loose ambassador for all that crime. Slick little boy with a mind of Ritz, pulling that thread for the next big fix. This, my childhood was small. My childhood was small. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. My childhood was small. Ah, oh, yeah, yeah, yeah, my childhood was small. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. I'm gonna be big. Ożywcze, prawda? Fountains DC z albumu Dogrel. Polecam Państwu serdecznie, bo ja tej płyty słucham cały czas i nie mogę się od niej uwolnić. Przejdziemy do wydawnictwa amerykańskiego. Do takiej dziewczyny, która właściwie zrobiła bardzo, bardzo dużo szumu swoim debiutem. Pewnie Państwo słyszeli o tej postaci. Dziewczyna jest bardzo młoda, nazywa się Billie Eilish. Właściwie wszyscy o niej mówią, wszyscy chcą z nią kolaborować, bo to się tak mówi w języku dzisiaj muzycznym. Nagrywa z największymi raperami właściwie, ma zewsząd zaproszenia i właściwie zrobiła takie bardzo mocne wejście i jest na tym rynku popowym, mainstreamowym, bo to jest przecież wydawnictwo takie szerokopasmowe, mainstreamowe, ale zrobiła bardzo, bardzo dobre wejście i dużo szumu, ponieważ jest bardzo, bardzo oryginalna w tym wszystkim. Może w tym unosi się taki duch trochę dekadencki, może jest dużo emo w tym, sporo przesady takiej młodzieńczej, ale ciągle to jest bardzo interesujące i brzmi w sposób no, bardzo świeży taki. No, do tej pory nie mieliśmy takiego brzmienia, szczególnie na tym rynku mainstreamowym. Płyta wydana w tym roku, to jest jej debiutancki album po serii singli, tak się dzisiaj wydaje albumy. Najpierw puszcza się do sieci te single, a później na koniec wydaje album. Taka jest dzisiaj jakaś taka moda wydawnicza, pewnie stały trend. Płyta When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Tak się nazywa, czyli jak zaśniemy, to dokąd idziemy? I muszę powiedzieć, że ten tytuł doskonale oddaje jakby zawartość płyty, bo ta płyta jest nieco oniryczna, ona jest trochę jak taka opowieść z pogranicza horroru i fantazy. Świetnie brzmi, doskonałe klipy, no i pozostawia dużo niepokoju w sercach i w głowach. Polecam. Billie Eilish, Bad Guy. Guy. Czują Państwo w tym ducha takiego zmanierowanego LA? Bo ja czuję, ale to jest fajne w jakiś sposób. Następną propozycją jest jedna z moich takich ulubionych artystek, którą śledzę od długiego, długiego czasu. Kiedyś byłem na jej koncercie na Openerze, to jeszcze w 2009, bardzo dawno temu. No ale ona ciągle nagrywa interesujące rzeczy. Współpracuje z różnymi artystami, ostatnio z raperami też. Rap w ogóle wrócił w wielkim stylu. Mówię tutaj o Santi Gold, czyli o Santi White. Ona się kiedyś nazywała Santo Gold, na samym początku. Pamiętam, później zmieniła pseudonim na Santi Gold z powodu protestów takiego znanego jubilera, który wytoczył jej sprawę, ale to może mniej ważny szczegół. Piosenkę, którą chcę zaprezentować, nagrała w roku 2012 po doskonałym, naprawdę doskonałym debiucie Santi Gold właśnie w roku 2008. Album, który chcę zaprezentować, to jest Master of My Make, a piosenka z tego albumu Desperate Youth. No, ja uwielbiam tę dziewczynę po prostu za to, że przede wszystkim łączy gatunki. W ogóle to jest moją rówieśnicą, bo jest 76 i ciągle trzyma się świetnie. Łączy gatunki. Dużo tam jest właśnie punka, jakiegoś nawet reggae, dubu, takich nowoczesnych no, gatunków, które bardzo zręcznie połączyła, i to wszystko jest jakieś takie bardzo, bardzo ciekawe i zajmujące, i nigdy się przy jej płytach nie nudziłem. Polecam Państwu Santi Gold, Desperate Youth. tak państwo, że poznają państwo muzykę w serialach? No bo to jest taki znak naszych czasów, że oglądamy te seriale, wymieniamy się uwagami. No i zwykle tam jest naprawdę doskonała muzyka. W przypadku następnego artysty, a to jest taki kolektyw czterech artystów, no DJ-a, producenta i tak dalej, dwóch producentów i jeszcze autora muzyki. To taki kolektyw brytyjsko-amerykańsko-australijski. Mówię o składzie The Acid, czyli kwas. Zupełnie nie miałem pojęcia, że taki skład istnieje. Nie jestem jakimś specjalnie znawcą muzyki, ale oglądając film Ostre Przedmioty, nie wiem, czy państwo widzieli, Amy Adams tam gra główną rolę, zupełnie no, ogromnie wciągająca postać, którą ona wykreowała tam. Zresztą serial na podstawie powieści Gillian Flynn, takiej autorki, która napisała później Lost Girl, też hit właściwie kinowy. Bardzo fajny serial. No i wracając do muzyki, to tam poznałem ten zespół właściwie, czy kolektyw, jakby to można inaczej ująć. Muzyka elektroniczna, ale bardzo poruszająca i frapująca i pozostawiająca po sobie jakiś taki, no nie wiem, dreszczyk jakichś emocji czy jakiegoś takiego niepokoju. No to proszę. The Acid z płyty Luminal, to płyta z 2014 roku, to nie jest najnowsze wydawnictwo, ale nie wiem, czy w Trójce już to grano. The Acid, Ghost. Acid Ghost. Przypominam Państwu, że słuchają Państwo Trójki, audycję prowadzi Tomasz Organek. Jest to moja debiutancka audycja, więc proszę o wybaczenie, jeśli popełniam jakieś błędy, ale nie mam zbyt wielkiego doświadczenia, ale również bawię się świetnie. Kolejną propozycją, jaką przygotowałem dzisiaj na z racji prezentacji nowych rzeczy, które do mnie docierają, to jest taki brytyjski kolektyw znowu, Slow Tie, to jest taki raper, który wydał w zeszłym roku swój debiutancki album, bardzo, bardzo dobrze przyjęty na Pitchforku i przez krytyków muzycznych w Wielkiej Brytanii i na świecie. Z producentem, który nazywa się Muramasa, wydał taką płytę Nothing Great About Britain w roku 2018. To jest gatunek, który się nazywa grime, czy post-grime. Ja się, muszę powiedzieć, gubię w tych gatunkach i one nigdy nie były dla mnie ważne, no ale żeby odnotować tak encyklopedycznie mniej więcej w jakich rejonach mieści się ta muzyka, to Państwa informuję. No ja mam słabość do tych brytyjskich produkcji, ponieważ oni zawsze są jacyś tacy niepokorni. Mają dużo do wyszczekania, do powiedzenia. Album nazywa się Nothing Great About Britain. Znowu jest krytyką pewnych tam spraw, które się dzieją. Piosenka Doorman. Nie pamiętam skąd to znam, ani kto mi to podesłał, ale kolejny raz to jest znowu zajmujące. To jest wiele rzeczy, których nie rozumiem, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, łącznie z muzyką, a one mnie ciągle zajmują. Slow Tie and Muramasa, Doorman. How's business this morning? Pretty good. I made about 12, 13 quid, and that was without not having any arguments with anyone. That's pretty much a strike. If you don't, you're gonna get your head kicked in. Shoot a messenger, string 'em up. She's a 10 plus 10, not enough. Mixed messages, wires cross. Marry me, but you got too much. Toothbrush and socks. Parents mini made fair couple dogs. We go on walks, she never talks. Supercars, two drinks, the room spinning. 70, you're the ace of hearts. High society, cute kittens. Allergies, I don't like you enough. Block me on your private pistol. Your grandmother, she can play with us. Make a team, can't quit it. Two's up, two's down. You stop it out before I finish. On my arm and I scream out wow. Nicotine, can't quit it. Two's up, two's down. You stop it out before I finish. On my arm and I scream out wow. Doorman, let me in the door. Spend all my money, you ain't getting no more wages. Sure, sir, sir, are you sure? Ensure I'm not a mop. You can drag across the floor. Inside, shell shock. She's standing with the guy. Guys, your man, stay him out real polite. No, please, no thanks. Wanna drink, I'm alright. Beer bubbles on, pour the water. Outside, waiting where you've gone. Cubicle lines, catch a cold jackpot. Nicotine, can't quit it. Two's up, two's down. You stop it out before I finish. On my arm and I scream out wow. Nicotine, can't quit it. Two's up, two's down. You stop it out before I finish. On my arm and I scream out wow. Just about any type of drug is in, but glue sniffing ranks equal number one with cheap booze. Hello! Cyril is a glue man, and his outlook on life is invariably through a plastic bag. Even on the street, he has something up his sleeve to make work more tolerable. The only thing that no one takes Cyril in, you know, if I do, we kick him out. That's the thing that is really, really bad for you. Most people take things in moderation, you know. Slow Tie and Muramasa, tak jak tu ustaliliśmy poza anteną, razem ze Skeptą, który przyjeżdża do Polski niedługo, no właściwie rządzą sceną hip-hopową i grime'ową w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Ale żeby z tej Wielkiej Brytanii tak szybko nie wyjeżdżać, to jeszcze muszę zaproponować, no po prostu muszę ten zespół Państwu pokazać. Już zwracałem na niego uwagę wielokrotnie. Zresztą był w Polsce nawet chyba niedawno w Warszawie, czy będzie? Idols, bo mówię o tym składzie z Bristolu. Właśnie wróciłem dosłownie, nie wiem, no kilka dni temu z Bristolu. Całe miasto jest wylepione w plakatach tego składu. No i nie dziwię się, bo oni mnie porwali swoim i debiutem, który wydali w 17 roku, Brutalism, taka płyta. Niedawno wyszła ich kolejna propozycja. No ale ten debiut to jest, kurczę, no życzyłbym wszystkim artystom takiego mocnego wejścia na rynek i tak silnego wrażenia, jakie po sobie pozostawiają i wyglądem scenicznym, i muzyką silnie naznaczoną punkiem, co kocham, no po prostu uwielbiam te takie brzmienie. No i tekstami bardzo silnie oddziałującymi na wyobraźnię i pojmowanie tego, co się dzieje w sercach Brytyjczyków rozdartych w tym momencie. Idols, piosenka Well Done z ich debiutanckiego albumu Brutalism. Proszę. Tarquin has a job, Mary Berry's got a job, so why don't you get a job? Well done, why don't you win a medal? Even Tarquin wins a medal, Mary Berry's got a medal, so why don't you get a medal? Well done, I love it. Degree. Even Tarquin has a degree. Mary Berry's got a degree. So why don't you get a degree? Well done. Why don't you like reggae? Even Tarquin likes reggae. Mary Berry loves reggae. So why don't you like reggae? Well done. Why don't you watch football? Even Tarquin likes football. Trevor Nelson loves football. So why don't you watch football? Well done! A lot of cut my nose off to spite my face. A lot of cut my nose off to spite my... Ja to lubię. Idols, well done. No, nie wiedziałem, że to się tak szybko potoczy, ale musimy kończyć tę audycję. Bardzo Państwu dziękuję. Nie wiem jeszcze, co o tym myśleć. Muszę odsłuchać tego w domu. Czy warto było to robić? No, warto na pewno było się z Państwem spotkać dzisiaj. Życzę miłego dnia.